naz hitz egiten. Esnatu naiz, esnatu naiz. Egin duen, tempra duziez, anitz martxede, betxe da bena, eta emon gozariak hau prest, pagatako, horrek eskrolara eta handietari izan zen. Emoitea ikaskola, kontzertatua da ez privatua, derecho saiztako, bere azindeki eta saluekin doiz, pakatu gabe. Gora eskual eskola publikoak cracker soreo. Aktiba zaite. Hau da, aktibazionea. Bueno, arratsaldeon. Hemen gaude bai, orantz. Ez gaude bai, nago du. Hau da. Bai. Esan dugun moduan, hau da aktibazionea. Aktibazionea, bai. A ber, Aimar, mikro hori. Entzuten da, nik entzuten dizut. Bai. Erato. Ba, hau da aktibazionea, eta hemendik eta ba, amaitu arte, bederatziak arte, hemen izango gaitu zuen, Aimar eta ni, orantz, mikroetan. Eta lagunak izango ditugu hemen inguruan, ezta? Eta Aimar, bueno, zerri buruz hitz egingo dugu denbora honetan? Bai, entzuten da, bai, ez, bai, entzuten da. Zerri buruz hitz egingo dugu orantz, pues, gauza asko hori buruz hitz egingo dugu arratsalde honetan. Bai, baina bueno. Airetzu honetan. Hori da. Konferatuta gaude, ja, manta, abos, mila kapa, dirigu dugu pinguinoak hemen. Eta Jagobita horre mangatzen, hau da mendiko jendea, horaz. Ala da, ikusiko bagintu zue, irratitik ikusterik balego, hemen ikusiko gintu zue. Manta batzuen azpian, literalki mantekin gaude, aizearen ufadak eusten. Gauzak ditu, Hurakan Katrina, hau da. Baina, bueno, zentratuko gara gure iratxailua. Bueno, pixka bat lagurtzen, gure ertxuek izango ditu hiru atal. Izango da aktibazione festivala. Horretan izango ditugu ba, jaiak eta herrian dauden jai ezberdinen arteko informazionea. Hor egongo da Lagorriga, hitz egingo du gero bai Karraskoliendei buruz. Eta gero, bueno, zapesatxo bat ere badaukagu egingo dugulako, edo sigatuko gara egiten, Olentzerorekin konexio, zuzneko konexio bat, ba bere, bueno, bizi den tokira. High definition, 5G dauka Olentzero, aurreratuta dago, ze ja dago pentsatzen urrengo gabonetan, entonces egingo dugu. Bueno, gero izango dugu aktibazione musikala. Musikala? Eta zer dago hor? Pues etorriko dira herriko talde batzuk, joiko dute zuzenean, eta ondo badoa dana, pues entzungo ditugu. Eta bukatzeko, aktibazione soziala. Soziala. Hori hor dago koska, ez? Hori denbora badaukagu, porque igual azten gara hitz egiten eta... Bueno, hitzak aleanena, sigatuko gara sartzen hori bai. Bai, eta gero gaztetxea ikusiko dugu hitz ematen diegun, edo ez. Bueno, ibiliko gara denboraren arabera hori ibiliko da kontua. Bueno, hori da. Eta Karraskoliendas ez duzu esan. Aipatu dut, ba ez bai. Da di, bai. Bai, pues ez zaitut antzu, pues nada. Eta bueno, gara maitzeko ja, eta maratoiarekin amaitzeko izango dugu Trapagako abez batza, eta mehatzarako horua, haiek, bueno, amaiera emango diotela... Por todo lo alto. Hori da, bederatzi, no, amabi orduko maratoi honi. Ateratzeko ja, festan, ja, zuzenean. Vale. Vale, ba, besterik gabe hasiko gara, lehenengo atala esan dugun moduan da aktibazione festivala, beraz, sartu dadila gure kortinilla. Mugitu ipurdia, mugitu. Zerkerti arra, bertxolari oia Mendizalea eta oso feminista Arra bertxoa Mendizalea eta oso feminista Nere libidoa, agur badoa Nere libidoa, agur badoa Eta bilia, dante bilia, kantu behar Aktibazione Vale, ba, hasiko gara. Esan dugu moduan, lehenengo da Lagorri gari buruz egingo dugu, horretarako hemen daukagu Unai, Lagorri gari bizilaguna, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta jago, ba, etorri izan dugu bere trikiarekin, eta, bueno, tarteka sartuko ditugu, ba, triki kanta batzuk, ez da? Ozer, bai. Jago, ba, vale. Txegin mikrora, esan zeo ze. Txegin mikrora o algo. Zure izkuntza da musika, o jago, ba, berdin da, hasiko gara. Estoa. Bueno, hasiko gara. Esan dugun moduan, bueno, hemen dago Unai, bera da Lagorrigako, bueno, auzokoa tere bai, bertako festaren antolatzailea. Meatzaldean festa asko dugu, horietako bat da irailan Lagorrigan egiten den jaia, duela uste dut 18 urtetik 1989 urtean hasi izan. Atera kontuak? Bai, asko. eta bueno, ba ezagutzen ez duenarentzat, non dago Lagorriga? Bueno, Lagorriga da Tarapagaraneko auzo bat, baina bueno, da Oiola Aranean dagoen, kokatuta bastartzu baten, eta justo Trapagaran, Barakaldo, Ortuella eta Galdameseko mugan iten daun auzo txiki txiki txiki bat, gutxi gora bera ba 20-25 baserri bizi bertan gagoz, eta bueno, oinola hori, urte desente jai bat antolatzea hasi ginean, asko pentsabarik, eta gaur egunera arte, jende askoren laguntzari esker, eta bueno, eta batez be, euskararekiko lotuta dan jai txiki bat. Eta hasiera hori zelako izan zen? Bueno, hasiera hori izan zen, larboledan zuritada batei esker. Han egon ginen lagun batzuk, ba, pote batzuk hartuz, eta gure lagun bi jun ziren, juteko gotan ziren urte hartan Danubio ibaia piragua zitea. Bai, eta, bueno, hasi ginen berbetan, ba, bueno, zelako balentria beraiena, eta erabaki genuen, ba, bueltatzerakoan, ba, omenaldi txiki bat antolatzea beraiei, ongi etorri bat bezala ze, eta, bueno, zuritua gora eta zuritua bera, ba, batzuk txistularia lagun geneuzkala, beste batzuk dantzaria, beste batzuk arrisolatzaileak, eta horak egonun, largolean inbeharrean, ba, Lagorrigan itea, ba, baster, leku bastartzu baten itea, eta hori, lagunen artean itea, eta, bueno, hasi ginen berotzen, eta sortu zen hori, ba, baskariena, ez da gezer, eta gero, gogoratzen az urte hartan, beraiek bueltatu zirela beraien bideietaz, eta beraietaz erabat astu ginela eta ingenun jaia, baina beraieri zer esan barik, ez esabez, osak holako izan zan, hasiera. Horre, bueno, jendeak definitzen du, ez? Jaia dela pirata, autogestionatua, partartzailea, irakia, anitza, ez dakit. Zein da festaren filosofia, bozu nola sentitzen duzu festa hori? Bueno, festa da lagunen eta lagunen arteko jai bat egin da. Eta azkenean da guztion artean, ba, zein dezakegun egun hortan, ba, itea. Osea, helburu bakarra da lagunen artean egotea, ondo pastea, lotzak bekaldean ustea, osea, Trapagaranen, Ortuellan, Gallartan edo edonen ustea, eta han gu izatea, besterik gabe. Eta gero autogestionatua izatea, hori apur bat, nire ustez apur bat sobrabaloratuta dagoen kontzeptu bat da, azkenean alperrutza gara, ez dugu inolako diru laguntzarik eskatzen. Kriston administrazioarentzako, kriston, ez dakit, beldurra dekogulako, eta orduan erabaki genuen, ba, gu gai baginan gure artean gauzakiteko, eta gure lagunei, ba, iruzur apur bat eginez, ba, horrela ingen genuela, eta ikusi genuen, ba, hori, ez dela gauza handirik behar jai bat egiteko. Osea, borondatea. Ez da gauza handirik behar, baina azkenean Lagorrigan, ba, musika, txosna antolatzen da, jartzen da, kriston baskaria, eta hori guztia, ba, zelan koordinatu, zelan, ez? Oso erresa da, benetan, osea, gauza bat, benetan oso erresa da. Azkenean da, mundu guztia batakila, bertan ez dagoela dirurik. Osea, gu ez dugu inor ordaintzen, eta mundu guztia badakila ara judunten baldin badan preste egon behar dela zeoz ere egiteko. Eta hori da baldintza bakarra, eta orduan benetan mundu guztia prest dagola, eta trikitilariak eta danak txistulariak hortzen dekoguz. Eta adibide, Ba, hemen dekogu un triklari bat etorri dana hautxe bertan. Hemen dekogula Jakoba. Hori, hemen dago Jakoba, ezakit, Jakobak ere, bueno, badoka gogoa bere musika hemen gurekin konpartitzeko. Bere frogatzea, frogatzoa egitea, gainera daukagola zintxa berriako superpolitako, ne, delgueiz eta... Ba, bueno, Jakoba. Zintxa berri eta superpolito horiekin, Jakoba, emai guzu tokata bat. Hau da, zuzen zuzenean, Llano Plazatik, La Gorria! Mundura! Mundura! Eta mundura! Ba, eskerrik asko Jakoba. Eta bueno, aurrela jarraituko dugu Lagorria bari buruz hitz egiten. Eta bueno, lehen esan dugu, ez? Urte asko pasa diela, urte askotan zehar Lagorrian jai hori egin dela. Eta oraindik ere jai hori, hor ba mendian erdian egiten den arren, ba bizirik dagoela, jendea bertara doala, urtez urte jendeak joaten jarraitzen duela. Eta bueno, ba zein da horren sekretua, ez? Zer da goratzen? Zergatik jarraitzen du jendeak hengo gotxuara joaten? Ba, nire uste sekretua da, mendin egiten den erromeri txiki bat dela, mundu guztiak sentitzen daula, txikitasun hori babestu behar dela, eta azkenean guztion arten egiten dugun gauza bat, osea, azkenean da jendeak berea sentitzen duela, eta orduan beraien, ez dakit, bultzadari esker jarraitzen dugu, osea, azkenean ez pabere imposibil izango litzake, baina txikitasunaren babesa dela. Eta, bueno, horre urtez urte, bueno, gutxi gora bera jaiaren egitura antzekoa da, ez dakit, joaten bagara Lagorriako jaira, zer topatuko dugu, zein da hor dagoen programazioa edo, zer da hor? Bueno, programazioa benetan apur bat anarkiko dela, zeren eta, bueno, gutxi gora bera gauza, beti gauza berak egiten dira, baina beti gauz borondatez danez, adibidez, musikariek esaten dut abez, etorriko dizela, baina azken momentuan lana sortzen baiakien, ezin dira, etorri, ba, beraz, agian beste puntan dagoen pertsona batek igo behar dela eszenatokire bat trikitiza jotzea edo beste gauza bat itea edo jota bat abestea a kapela, osea, hori da, azkenean, osea, guztion arteko kontu bat aurrera tara behar dana egun hortan eta mundu guztia prest dagoela, Nikolan sentitzen dut horregatik bizi daula. Osea, mundu guztia badakila aurrera egin behar dela. Bai, ez da, bertan daudere egun osoan zehar sukaldariak sukaldean, bueno, larrea tarrak ere urtero doa zaizkolarekin, musikariak zuk esan duzun moduan, txornetako voluntarioak ez, jen voluntario asko ere bai. Bai, ez que jende asko parte hartzen dago eta gainera, azkenean, ba, gutxi gora bera, ba, boste dozei pertsonei asko ikusten jaku, baina atzetik dagoen jendea, isilka lanez eta adibidez goizeko sortxitorritan badauzan hain amaika sukaldari eta azten dira patatak zuritzen, indabak prestatzen eta horreko gunetan ba, toldoak jartzen ez dakit zer eta bereie izkeriten da, osea, azkenean zeuek pentsa ba, hogei arteko etxaldetan ezin lehikela alako jai bat aurrera taratzea eta guztiei ezker eta jendea berea sentitzen duelako dela, besterik ez. Eta pizkanaka bebai hobetu joan da, ez? Bueno, suposatzen dut, hori ez dakit, daukatamen apuntatua, zik, suposatzen dut, baietz. Esan nahi dut, adibidez, ba, karpa, lehenengo jai hoietan, igual karparik ez egon, txosna pizkanaka pizkanaka aurrera joan da eta gauzako hobetuz joan dira, ez? Eta bueno, ere bai, gogoratu behar dena da, karpa aipatu duzula, karpa, lagorregago karpa da, hemen daukaguna, bai. Bueno, pues, gaur ere erabili dugu, ez? Zaudan, ere bai egia da, lagorregan egiten da lagorregako jaia, baina lagorregako gauzak ere, azkenean jende askok erabiltzen ditu, ez? Claro, baina eske gu argi dekogu gauza bat, antolatzaileen artean gauza bat argi dekogu. Gauzak ez dira gureak, baizik eta danonak dizela, adibidez. Dantza taldeak da, badatostie doainik guana eta egun baten ba, gure materiala behar baldin badata ba, hortxe da gola, osea guztiona dala, karpasta lagorrikakoa, baizik eta herriaren alde antolatzen dituztenen guztiona dala eta horrela funtzionatzen dugu, osea gauzak ez dira gureak, baizik eta gu dauzkagu gordeta, baina norbaitek, norbaitek herriaren alde zio zer egin behar baldin badan, horretako da Kolektibizatu daude gauzak. Kolektibizazioneak. Bai, bueno, baina gero horre be kuratzako gero ondori honak dauzkala, ze. Bai. Gero gu be zeuei eskatzen dizuegu, aizue, datorren urten jakin dezazuen lagorrigan erratizaio batekin behar dugula, zuzenean. Ah, pues perfecto, joango gara orduan. Ikusten dozue, horrela egiten. Aktibazionera, ere eramango du gara, gure aktibazionea. Bueno, hori bak izue, egongo zaretela hor goizeko amaiketatik aurrera. Ba, bai, ez dakit, azkenean ez dakit zenbat urtez lagorrigako jaiak, ez dakit, milaka anekdota edo gertatu izan dira hor lagorrigan seguru, ez dakit gogoratzen duzun zehozer, hola, kuriosoa edo zehozer berezirik. Ba, bueno, batez be, doan bakotza bere anekdota deko, ez da, eta nik adibidez hemen jago badaukadala, nik goratzen az, lehenkoko urteetan, Baskaria, hartzen genuen larboledan, eskatzen genuen tortillak. Eta jendeak eruten zituen tortillak, eta traktore baten igotzen genuen zan gora. Eta Jagobaren amamak, liber, zendu zana, ba horrek prestatzen zituela hainbat tortille, lagorri gara eramateko, eta beti parte hartzen zuen, gero hasieran ez genuen egiten bertan janari, baizik eta auzokide egiten zuten, ardiek, ardi zarrak, askotan, ba prestatzen genuen. Eta begoratzen naz behin, ja, ez dakit, urten izango zen, txarri bat sosketa genuen, eta bai, eta ortoiako emakume bati egokitu jakon, emakume horrek, gaur egun, aurten lagorrikan egon da, laro eta mar urte deko esanak, eta, bueno, ba, emakume, ba, ikuiko zituen laro gehi urte inguru, eta pospozik zegoen, jo, txarri bat, eta berako uste zuen, txarrikume bat zala. Eta karo, zan 300 kiloko txarri bat. Osa, jamar gara lagorri gara, txarri bat nahi baldin badugu. Bai, bat baino gehiago, bueno, txarri asko dauzu, Zentzau, Baina, bueno, beste txarri motak, bai, baina. Eta non bukatu zuen txarri horrek? Txarri horrek bukatu zan baserri bat, zenbakume horrek ezekin zerin. Eta etor zan baserriko batek, beste baserriko batek erostea. Eta bai, gutxienez negozin zan, baina berak uste zuen txarri kume baten ongo zuela etxera eta bitu, 300 kiloko txarri bazan. Bueno, hitz egin dugu lagorrigako jaiari buruz, baina lagorriga ez da jaia bakarrik, ez? Lagorrigan ere jendea bizi da, zubertan bizi zara, bueno, hirigunetik urrun dago, eta horrek baditu gauza honak, baina baditu ere gauza txarrak izango ditu, ez? Hai. Orduan, ez dakit, nola bizi duzu bertan bizia, zein behar dituzue? Bueno, bizia da, azkenean ba, edozein baserri baten bezala erdigunetik urrun, samar. Azkenean gure bizi ereduaren eraginez kotxe autoak beharrezkoa dira. Eta ba, zer sentitzen dugu askotan? Ba, garela hori, herri ontako azken auzoa garela. Eta bueno, ez dugula esertako bez kontetan. Gauza, horrek gauza honak dauzka, ze askotan ba, gauzak nahi dugun bezala egiten duguz, inolako kontroli gabe, eta gauza txar batzu, ba, batez be, gaixotasunak dauzenean, ambulantziak, negun batez be, lurra dagoenean, ze, han negu hemen behan baino asko gogorrago delako, eta, baina, bueno, dekogu lagun batzu, beti guri laguntzeko prest dago zela, eta gu hartzen dugu telefona, eta kriston matraka sartzen dut ziegula, eta kriston txapak, eta orduan, ba, negarre ze egiten dugu, eta, venga, dana lortzen da, azkenean. Vale, eta azken kontutxo bat, bagero, azken kontutxo bat. Pasatu diguzu abesti zerrenda bat, horre karpeta batean dago. Eta, hoietako bat bada, ez dakit, musika arraroa, ez? Ez dakit, ezberdina. Bai. Amazigh musika, o ez dakit, zeratik sartu duzu hori, edo zein da hori osartzearen arrazoia? Beitu, nitzako oso gauza bitxie gertatu zain ondela urte batzuk, ez da, agertu zinan, Amazigh batzuk, nik ez nekien, ez da, zer ziren, zerrikoak ziren, bere ber batzuk dira, eta agertu ziren Traparneko gaztetxekin bat. Eta nik ez nekien ezerra, hoiei buruz, eta ni goratzen az, behitu, beste anekdotaz. Beraiek sartu, heldu zirenean lagorri gara, karo, beraiek dira marokiarrak, bueno, marokiarrak, tunisiarrak, berreak, ez da? Bai. Eta jendeak uste zuen, lapurtzera, zetoztiela. Bai, bai, egia da, eh? Eta, bueno, eta beraiek jartzen dira urtero, ondela iru urte dola urte etortzen dizela, etortzen dira, eta beste guztiek bezala parte hartzen dute, beraien musika jotzen dute aldutenean, laguntzen dute aldutenean, eta nitzako, jo, erabat biziki da, gauza bat berezia da. Eta behitu, ondela lanen, ondela urte desente, ezagutzen nun emakume bat, eta nik esaten nion, zu esara, bera da Argeliako, eta nik esaten nion, zu esara Argelarra, zu bere berrea zara. Eta berak esaten zidan, ez, berak oso txartu egiten zola bere berra, eta, oza, arabia erraz, eta aurten berriro bere herrialdera bueltatu dela, 11 urte pasata gero, eta sandotzie bere familikoak bai bere berreaz iten duela berba eta horregatik arabiarra sosetartzen duela. Eta berak ezekien bez, eta bitu, hori esker, jo, nitzeako unkitu iten dozta bereian ikustea. Bueno, ba, entzungo dugu pixkatxo bat abesti horren zati bat, eta gero, bueno, entzungo dugu lehiago baren beste kantu bat, ez da? Aimar? Bai, bidean da. The Davi, dich nach Hause ur, the Gezimmer, the Sagi, ihre Liese, Wimmer, Sur, the Levi, Thuretze, Fuvi, die Fetche, Schare, Bueno, ba, Jagoba, ze joko diguzu lengoan? Ze joko diguzu? Ez dauka ba, izenik. Ez dauka izenik. Baina, hau izan daiteke, nago jaten bizkotxo bat. Lagorrigan ikuse dugun nahasketa, ez? Bere-bereak galde bat egit, eta gero Jagobita. Hori da. Venga, Jagobita. Haupa, Jagobita. Thank you. hori da, eskerrik asko bioei, bai agobitari eta bai una hiri hemen egoteagatik eta lagorregaren berri emategatik eta musika zalaitzeagatik. Hori da, eta bueno, aurrera jarretuko programarekin, ez? Bai, bai. Eskerrik asko. Mi esker. Mi esker. Vale, ba, gogoratu goko diegu ze programan gauden, ez da? Bai, zein pizka bat. Aimar jaten ari da, egun oso gara ma jaten tripa dauka ja, lehertzeko moduan. Egon dira egun osoan zar janaria ona ekartzen, azkena izan da, aitzi, ekarri digula orain kristo bizkotxoa, hemen maia gainea datuguna. Esnatu nahi egin duei, tempra biziez, anitz martxede, betxe da bena eta emon gozaria kauk prest pagatako horrak eskrolara eta handietarik izan zen emoitea ikastola kontzertatua da ez privatua beretxo saiztako bere azindeki eta saluekin doiz pakatu gabe gora. Zerkerti arra, bertxolari oia Mendizalea eta oso feminista Arra bertxoa Mendizalea eta oso feminista Nere libidoa, agur badoa Nere libidoa, agur badoa Aktibazione, aktibazione, aktibazione festivala. Bueno, aktibazione festivala, hemen gaude. Eta lagorregatik, salto egingo dugu aranera, trapagarnera erantz. Eta hitz egingo dugu karraskuren da ziburuz. Hori da, orantz, hori da. Efectivamente, karraskuren da ziburuz, hortarako badaude gurekin Irati eta Jugatz. Kaixo. Kaixo Irati. Kaixo Irati. Kaixo Jugatz. Jarri mikroando, oza... Bueno, berdin da. Bueno, igual aurkezpen zabalago bat pixka bat zabaltzeko aurkezpen hori, batzu Irati eta Jugatz. Ba, Irati... Satorite batetik erori dira. Irati datorkigu unibertsitate mundutik, ez? Ikerketa egin du gradu amaierako lana egin du karraskoliendaz iburuz. Hortaz aparte, karraskoliendaz berezkurazpen prozesuan egon da. Eta, bueno, gaur egun parte atzailea, eta, bueno, berak esango du, sin más. Eta, bueno, Jugatz oso pertsona super majua da, eta... Eta, horrei bat, eta hortaz aparte, ba, urtez urte dago Karrasko Lindasen, ez, dantzan, eta berreskuran prin prozesuan igual, egongo zinen, beba, igual. Nik ez dakit oso ondo, baina egongo zinen berreskuran prin prozesuan, ez, Jugatz. Pues sorry. Volviendo microra, Jugatz. Vale. Vale, pues así cogará igual. ¿Es? Es de aquí, aquí suena suen aurkezpen Nariburus. Egin duzun aurkezpen estelar hori eta gero. bueno, así cogará el karrizketarekin, ¿está? Bueno, upa Jugatz eta upa Irati. Apa. Vale, nengo eta behin, ez dakit, ¿es? Ba, zer da. Zer da Karrasko Liendaz, zergatik sortzen da. Zein egunetan egiten da, ez? Pixka bat azalpen orokor bat, ez? Zer egiten da egun horretan? Bale, ba... Bueno, zer da Karrasko Liendaz, ba, pixka bat, Trapagako inauteri herrikoiak, zergatik sortu ziren edo berreskuratu ziren, ba... Ikusten zela, pixka Trapagan ikusten zen, zelan... etortzen zitzaizkigun inauteriak, ez ziren gure gustukoak, edo... oso kontzuntzaileak eta beste... globalak ziren, eta nahi genituen pixkat hemengoak berreskuratu. Segunetan sortzen diren, egiten diren Jugatz. Inauteri, bueno, bigarren asteburuan. Urrengo asteburuan egiten dira. Vale, eta bueno, beste gauza bat esan, be bai, zehitze egiten ari gara. Baina Oratz, osea, Oratzek esan du Irati eta Jugatz, baina Aimarrek ere parte hartzen du Karrasko Liendazetan eta Oratz hasieran egin zituztenean ez dakit zenbat bideo eta lehengo pertsonei grabatzen eta ea lehengoak zeran ziren jakiteko, ba, Oratz hor egon zen, asike haiek ere hitz egin dezakete. Baina gu gara elkarrizketatzaileak ikasi hitz egiten eta elkarrizketatuak. Ba, txekin dezakegu guztiak. Vale, engo dugu... Hau da, zabala, horizontala, eta... Ai, ai, dugu... ai, ai, ai, ai. Bueno, hitz egin banaka, bale? Ez hitz egin danak batera, hitz egin godugu banaka, bestela hau erokeri ja bihurtzen da. Ja binele la kasta. Hori da. Bueno, pixka bat asaldu duzue zer den Karraskolienaz, baina zer sentitzen duzu egun horretan, ez? Joga, txigualaz izu. Zer sentitzen duzu egun horretan, zuentzat zer da Karraskolienaz? Ez dakit hitzekin nola saldu zer sentitzen du da, baina da egutegian markatuta dagoen egun bat, osea egun garrantzitsu da eta ez dakit nola saldu zer sentitzen du da, baina eske joan behar zara ikusteko zer Karraskolienak zer diren eta nola adin desberdinetako jendea alkaltzen den plaza berean, musikarekin, dantzarekin, osea eske ez dakit nola saldu hitzekin. Irati, zuretzat zer da Karraskolienaz? Niretzat? Ba, egun oso bolita da. Bueno, jogatzek esan duenagatik, ez? Jende pilo bat elkartzen gara, oso anitza da. Eta bebai, ba, bueno, gure historia ere bada. Azkenean hemen ere lehen hori egiten zelako, gaurkoa ere bada, euskara ere bultzatzen da, eta pixkat dan elkartzen duen egun bat. Egun herrikoi bat. Vale, horre... Horat, zuretza zer da Karraskolienaz? Eta Imar ere, gero, azaldu. Bale, azalduko dugu orain, ez, horat? Bai. Zer da zuretza, toratz, venga. Ba, niretza lehenago eta ima da, aurpegia beltzez margotzeko egun bat. Zergatik. Bat, bueno, beste askoren artean, baina bada oketako egun bat. Eta gero bada egun berezi bat, azkenean, ez, jaigiroan egiten delako, oso herrikoia delako, oso hurbilekoa delako, eta badalako egun bat ere, bueno, jende guztiarekin konpartitu dezakeguna, ez? Eta bueno, naturaltasunez, jokatu dezakeguna. Bai. Ez, azkenean hori askotan esaten dugu jai herrikoiak, no seke herrikoian, herrikoia, herrikoia. Azkenean definizione hori, pues nire ustez Karraskolienaz bai benetan da, ez da bankarta bat. Ez bai, da benetako jai herrikoi bat, ez? Ez dira itz utxak, ez da, benetako itzak dira. Bai, hori da. Ez, eta, pues eso, hori da. Vale, aurrera. Irati, zuk, bueno, Karraskolienaz buruzko graduan mailako lana egin duzu, Aimarrek lan esan du. Bertan, lehengo Karraskolienazak nolakoak ziren aztertu duzu, orengoak nolakoak diren, berreskurapen prozesu horri ere, ba, jarraipen bat eman diozu. Ez dakiz, ezberdintasun dago lehengo Karraskolienaz eta orengoen artean, nolakoak ziren lehengo Karraskolienazak? Vale, ba, bueno, lehengoak baziren, joaten ziren... talde bat, bueno, nik irakurri edo zantzutena gatik normalean gazteak joaten ziren, da joaten ziren pixkat baserriz baserri, da nabesten zuten, gehiena batzuk, bueno, gehienak eskatzen zuten janaria, gero janari horrekin amaierako afari bat edo baskari bat egiteko, da beti eramaten zuten oihar beltz bat, eta, bueno, gaur egun, eta, bueno, badaude hainbat teorias, bueno, edo leku bakoitzean diferentea zen, da jantzkera gehienak izaten zuten zela etzeko arropa sarra, batzuk mutilez, beste batzuk neskaz, baina ez dago oso finkatuta bebez leku bakoitzean modu batean, ne? Da, eta gaur egun ba hori beba egiten dugu, baina baserriz ezin da, ze gaur egun ba ez da lengo herria edo lengo orain gaur egun hiri bada, eta orduan horregatik egiten da hauza zauzu eta herri. Da bakoitzak nahi duen bezala mozu. Eta... Jugi, zu egon zara hori aldaketa... Osa, bueno, aldaketan ez. Egintzen zenean lehen ez zeunden. Ez hor ez nagoen. Ez? Bale, bale. Baina egon zara berreskurapen prozesu horretan, ez? Eta orain gaur egun egiten da, esan dugun moduan, auzo-auzo eta ez etxe. Egiten da traktorearekin goaz... pues hortik bueltaka... jugándonos la vida un poco también, baina bueno, ondo pasatzen. Eta hori traktoreena, auzo joatearena, zergatik, ez? Zergatik ez egin igual herrian bertan eta joan auzotara, eta zergatik traktorea edo... Bueno, traktorea erabiltzen da, bueno, traktorea remolke bat darama, musikariekin, musika soinu, oza, musika tresna guztiekin, eta... movida, o sea, musikaren movida guztiekin, eta hori garraiatzeko pues, modu errezena ba, remolke bat eta ba, urtu bitarre kutsitako traktore batekin ba, hori horrela egitea burdatu zitzaien, bueno, kimetz eta hauei. Horatz, horatz. bueno, hombre, eta dena berreskuratu. Eta, no? Dena berreskuratzen egon zineten, oi, vamos, hasieratik. Zagin nahi duzuna? Ese bez, jarraitu horatz, mesedez? Ah, vale, bueno, hor gauza berri buruz hitz egiten ari gara, ezta? Horietako gauza berri bat bada, dantza bat sartu zela, ezta? Jarriko dugu gal dantza horren musika bat? Bai, noski. Osa, eta gero, bueno, galdetuko dizuet, bueno, dizuegu dantza horri buruz, ez? Segatik sortu zen dantza hori. Baina, bueno, lehenengo jarriko dugu musika? Bai. Bueno, emozioaren emozio zuriare dantzan jarri zaigu hemen. Baina, bueno, dantzari buruzari garela, hori, zergatik dantza hau, zergatik dantza bat, ez? Lehen esan dantzatzen, orain bai, zergatik? Bueno, Te hemos pillado, horri izan da, Ez, badaki. dantza partzaile bat egin nahi zen, eta horregatik pausuak errazak dira. Dantza ezberdinetako pausuak hartu egin dira eta ba hori. Ikasteko errazak izan diren dantza bat sortu egin da eta horrela ba jendea parte hartzeko erreztasun bat lortzen da. Ez hori da Karraskolindasek hori herrikoiaren parte bat hori da, ez? Askotan jaietan ikusten duzu kriston dantzariak eta dantzatzeko ematen dizu, ez dakit. Ez? Eta Karraskolinda zen, pues, sartzen zara eta list. Ez duzu izan behar... Bai, eta gainera izan behar da nahiko ikasterra zaz, bizka dantzatzeko bai, umeak, nagusiak, adine guztietakoak ezakiritz egiten. Ez? Hori da, hitz egin dugu, bueno, dantza izan da elementu berri bat, baina horretaz gain, bueno, berreskuratu zen lehenko Karraskolinda zen abestia, baina hor ere, txertatu zen euskarazko estrofa berri bat, ezta? Euskarazko estrofa berri bat, lehen ez zegoena. Bai, ba, pixka bat duen ikusten zen lehen igual ere muagatik edo... Bueno, koplak egiten ziren... Depende... Noiz, aldatzen ziren koplak, berriak sartzen ziren... herriaren beharraren inguruko koplak egiten ziren. Da, bueno, hemen ikusi izan zen behar zela bai euskara sartu. Azkenean, ba, berreskurapen prozesun horren partea... Ginenak edo zirenak edo dane delakoa, euskaldunak ginelako, da orduan nahi izan zen abesti hori mantendu, ba, azkenean lengo agureak edo sarrak horrekin ere emozionatzen zirelako, eta azkenean ba, ez dakit zenbat lekutan edo auzotan ikusi ditugun sarrak negar egiten, da izan da oso bolita, eta hala ere euskara sartzeko egin sartu zen azkenengo kopla hori. Osa, orduan lehen abesten ziren koplak berreskuratu ziren, ez? Bai, batzuk egin zen nasketa bat, zarren gehiengoak izan zuena, da dibidez Uriosten abesten da kopla bat, da Trapagan beste bat. Da dibenden non, da gehien euskarazko. Eta lehen aipatu dugu herriko ikutsu horrekin berriro, zelan antolatzen den, ez? Autogestioa hitza agertu da berriro. Bueno, ez dakit agertu den, baina esango dugu orain, ez? Zelan Karraskolinda zelan antolatzen den, ez? Eta Lagorrigarekin ba pues aldekotasun bat dauka, ez? Autogestioaren alde horretatik eta zergatik egiten da udaletxeaz aparte, ez? Da udaletxearen inaute ofizialen urrengo astean, ez? Zergatik egiten da gure artean edo zuen artean. Ez? Zergatik ez. Bueno, bai. Bueno, jogatzek ez hitz egin nahi orain zingu duk. Baina niretzat bentzat egiten da autogestionatu batean azkenan udalak antolatzen zituenaren kanpo egin nahi genituelako, egin nahi zelako pizkat herrikoiagoa denona, lehengoak ere autogestionatuak ziren, ez? Azkenean herritarren esku zegoena eta nahi izan zena pizka zen herritarren esku guztia egita eta horretarako ba, autogestionatzeko egiten da baskari bat, horko diruarekin jaia edo ordaintzeko edo dena delakoa eta, bueno, jugatz, zuk zer uste duzu? Adoz nago zirekin. O sea, da horatz? Demagun, o sea, demagun ez, jaia gestionatzeko, ez, dirua, bakartela, edo behar dena bai. Ordaintzeko baskaria egiten da eta horrekin, diru horrekin, finantziatzen da, ba, festa, bai. Ez? Eta anan modu horretan gu gara gure buruaren jabe, ez? O sea, ez daukagu, ez daukagu inolako nagusirik eta azkenean herritarrak dira horren arduradunak edo askotan hau da ja nire pedrada, ez? Hitz egiten dugu autogestioa ez dakiz zer, baina osea zahar hoiek, ez? Lehen egiten zituzten zahar hoiek hoientzat pues zen gauza normal, osea zen nahi dut zen oin auteria, pues egiten duzu zure osokoekin i zen nor jarriko dizu baskaria, pues egingo duzu zuk zure osokideekin, ez? Osea zen nahi dut zela gauza bat normala eta gaur egun pues igual es dela, ¿es? Eta rekalkatu behar dugula hori autogestionatuta edo ez dakiz zei hostia eta egia san, ba antolatzen bagara egin dezakegu nahi duguna, adibidez irrati bat. ¿Ves? Bai. Sima solita ni de pedra, ¿eh? Bueno, ba ez dakit, esan dugu Karraskolinda, ¿eh? Azkenean bada jai bat herrikoia, autogestionatua, librea eta batez ere bizirik dagoena, ¿es? Eta bizirik iraun nahi duena. Ez dakit, zeo zer gehiago duzuen esateko, esan nahi duzuen zerbait gehiago? Ez, eskerrik asko. Bale, ba, bueno, eskerrik asko zuei hemen goteagatik. Bai, mi esker. Eta, bueno, ba, aurrera jarrituko dugu programarekin. Bueno, vale. Agur! Agur! Aktibazione festivala! Zerkertiarra Bartxolari oia Menizalea eta Oso feminista Menizalea eta Oso feminista Nere libidoa Agur badoa Nere libidoa Agur badoa Aktibazione Aktibazione Aktibazione Festival. Bueno, ba eduki ditugu inauteriei buruzko tarte bat. Inauteriak oraindik urrun daude, baina badatozenak eta bidean daudenak dira gabonak. Ez? Bai. Eta bueno, gabonekin etorriko da Olentzero, etorriko da Mari Domingi, eta orain haiei tarte bat zabalduko diegu. Muy bien. Esan duzu, esan bueno, ez dakit esan dugun, baina telefono konexioa daukagu Olentzerorekin, ez? Ez dakit hori da goden, ondo aterako den edo hori zein godugun. Hori da gaur daukagun sorpresa bat. Ez dakigu ondo aterako den, ez dakigu telefonoa piztuta izango duen. Ez dakigu harrapatuko dugun. Ez dakigu egia esan ezer, baina bueno, izango da gure improvisazionearen parte haundi bat. Mobilaren menago desplumatzen ea lortzen dudan entxufatzea. Bueno, alere, Olentzerorekin konektatu baino lehen, edo Olentzerorekin konektatzen saiatu baino lehen, eta izteak eramaten ez da gaitu, Anabelek egin du Olentzero, Trapagaranen Olentzeroren antolaketan bueno, egon den historiari buruzko bilketa bat, ezta? Baize, Olentzerori buruz, ez? Esan dezakegu Gabonetan ba, jai batzorde baten modukoa dagoela, ez? Olentzero batzordea. Eta Olentzero batzordeak antolatzen ditu hainbat ekintza, ja ez Olentzero, osea, Gabonetan, ez? Baizik eta abendu osoan zehar eta urtarrilean edo ez dakit zenbat egunetan, ja da gitarau kultural nahiko zabala, ez? Eta horrek bere historio pizka bat badauka, ze ez dakit zenbat urtetan egon da antolatzen, ze rekorrido eduki duen edo, ez? Hori, eta hori da Anabel prestatu duen testua, ez? Zer, kontekstualizatu beharko zen, ez? Hori da, berak egin duena pixka bat, bi hitzetan esan da, eta laburrago, da Olentzero batzordeak Trapagaranen izan duen ibileraren, bueno, irakurketa bat, ez? Eta pixka bat ere bai jasotzea, eta eskertzea ere bai bertan egon den jendearen lana. Orduan, jartzen baduzu... Ator. Bai. Irakurriko dut pixka bat testu hori. Bueno, arratsaldeon guztioi, hemen Olentzerori buruz, sorrerari buruzko, bueno, hitz egingo dugu, lehen esan dugun moduan. Eta, bueno, Olentzeroren sorrera herrian, Trapagaranen, ikastolako lehenengo urteekin lotuta dago. Itxeropena ikastolako lehenengo pausuak, 1972-1973 ikasturtean izan ziren, 12 ikaslerekin. Laguntza eta indar handia izan zuen atzetik, bai gurasun aldetik, baita herriko jendearen aldetik ere. Eta urte pare bat geroseago, gau eskola, helduei klaseak ematen hasi zen. Berriz ere, gurasoen eta herriko jendearen kezkaz. Modu honetan, Zizurkildik etorritako gazte bat eta berarekin etorri ziren, zirenak mehatzalde euskaldutzen hasi ziren. Horrela, pizkanaka ikastola eta gau eskolaren arteko harremanak eta elkarlanak sortu ziren. Eta harreman horretatik, Olentzero hasi zen sortzen. Eta puntu horretan, jarraitu baino lehenago, oroitzapen bat egin nahi diegu, garai honetan hau guztia egin zutenei. Haien iniziatiba, indar, amets, sinesmen eta altruismorik gabe hau ez baitzen posible izango. Beraz, eskerrik asko bihotz-bihotzez jende guzti horri. Bueno, hasieran lehenengo urteetan Olentzero trapuz egindako panpin bat zen, jendeak bizkarrean eramaten zuen eta ibilbidearen amaieran herriko plazan erretzen zuten. Berando dago, 70. hamarkadan, edo bueno, hamarkada amaieran eta 80. hamarkadaren hasieran Gabonetako kantak entxigatzen hasi ziren guraso eta herriko jendearen artean, zehazki, Alaken, Dringilindron, Olentzero eta Atorator. Ekimen hori, gau eskolan lehanean zegoen Portugaleteko gizon baten ideia izan zen, eta oso arrakastatxua izan zen. Baina berak utzi zuenean, nahiz eta beste guraso batzuk jarraitzen saiatu, poliki-poliki ohitura hori galdu zen. Olentzero gero eta handiagoa eta gero eta herrikoiagoa bihurtzen joan zen. Horrela, urteetan zehar, Olentzero mota desberdinak izan dira. Adibidez, garai batean txandaka toki ezberdinetatik irteten zen. Hau da, urte batean funikularretik, bestean trengeltokitik. Beranduago, beste urte batzuetan, Olentzero bat ikastolatik irteten ibili zen, eta beste bat San Gabrieletik. Arkotxa plazan elkartzen ziren, eta momentu horretan horietako bat desagertzen zen. Antolaketa poliki-poliki indarrak hartzen joan zen, eta ekitaldi batzuk egun osoan zehar egiten hasi ziren. Guztiak umei zuzenduta. Pintura, marrazketa eta idazlan lehiaketa. Azken honetan idazlanean ikastetxe guztiek parte hartzen zuten. Eta ume guztiek sariak jasotzen zituzten. Gero, Olentzeroaren kalejiran ere urtez urte aldaketa batzuk izan dira. Lehen aipatu dugunaz gain, urte batzuetan Olentzerok asto bat eramaten zuen. Hiru lau urtez Idigurdiaren gainean joan zen, eta gaur egun traktore gainean doa Mari Domingirekin. 80. hamarkadan Olentzero batzordea sortu zen, herriko ikastetxe eta talde kultural batzuekin. Beraz, parte hartzearen mesedetan ikastola protagonismoa galtzen joan zen. Urte horietan guztietan zehar, filosofia desberdinak izan dira oparien banaketari buruz. Ikastolako kiroldegian amaitzen zenean, guztientzako opariak banatzen ziren. Gaur egun, goizean, auzo guztietatik ibilbide bat egiten da Olentzero, Mari Domingi eta herriko musikari talde batek. Gero, arratsaldean, Olentzero eta Maridomingi, funikularrez, menditik jaisten dira. Ibilbidea motzagoa da, eta udalkiroldegian amaitzen da. Hor bertan, jai handi bat antolatzen da, eta Olentzero, Maridomingi, Iratxoak eta herriko ume guztiek parte hartzen dute. Aitaren tamaren ondoan ikusiko dut aita barrezka amare posta txeginez Eragiok multi aurreko tambolin horri gaztainak erre hartia. Bueno, ba, pixka bat, Olentzero batzordearen birpaso hori egin eta gero, Olentzero hori dituko diogu? Konexionea. Bai, Aimar, presa hau de konexioa egiteko? Bueno, ez, baina egingo dugu, ez? Ea ze ateatzen den. Boazen. Ea, ondo doan, gainera daukagu hemen aldai bat ukada azteko prest. ¡Caixo! ¡Hombre! ¡Vamos un trapo garaz! ¡Hombre! ¡Olentzero! ¡Vámonos, galería! ¡Olentzero en su tenda! ¡Olentzero! ¡Olentzero que igual dauka atxera pena soñuarekin! ¿Vai? ¡Vai, ukiko du! ¡Olentzero en su tenda igusu ondo! ¡Pisto batxarto! ¡Pisto batxarto! ¡Baina non saude! ¡Pisto kidut egun guztian! ¡Baina oren telefonos oso txarto en su tenda! ¡Ama! Joder, ese saude kobasuloan, saude ikatxa hartzen, o sei, non sabiz, Olentzero. Bueno, Olentzero. Bai, momentu honetan ikatxa egiten ari naiz. Ah. Ikatxa egiten ari naiz. Baina irratia goizetik gauera piztuta eukidut eta eukiko dut. Bueno, guretzat privilegio bat da zurekin elkarri esketa egin al izatea, edo zeinek ezin du Olentzerorekin hitz egin, hemen ere ume batzuk ba, flipatzen ari dira, hori ahoa zabalik daukate Olentzeroren konexionea ulortu dugulako, eta bueno, nahi dugu aprobetsatu galdera batzuk egiteko, ez? Ikatza egiten ari zora izan diguzu, baina bueno, hogeita laurako jeitxiera prestatzen ere ibiliko zara, ez da? Bai, bai! Hogeita laurako uste dut guztia prez egongo dela. Urdu bitarren traktorea. Jendeak abesteko gogoz egongo da ere. Hiru geldiune egingo dituztela ere esan didate. Eta polikiroldegian bukatuko da guztia urtero bezala. Hala ere, aurten ez da musikaririk egongo. Musikariak aurten bidaiatzen ari baitira. Olentzero, duela urte batzuk arte, zu bakarrik ikusten zintugun jaisten menditik. Orain Maridomingirekin zatoz, baina nondik agertu da Maridomingi? Non elkartu zineten eta zein da zuen harremana? Bai, behitu! Ba, lehen, irratia entzuten egon naiz, eta Unai Lagorrigakoa itxegiten ibili da, eta bereziki hor ezagutu ginen Maridomingi eta biok, Lagorrigako jaietan. Ostia, festan, gonzare hor Lagorrigan? Bai, bai, Olentzerok noizuen kaparrandaren bat edo beste egiten du. Bai, hori, normala da, inbeste opari eta da, azkenean da lan handia, ez? Eta bai behar duzu zure, ez? Momentu, relax momentuak, ez? Eta Olentzero, Maridomingi zari garela, non dago Maridomingi? Hor ondoan dago edo non dago? Ez, Maridomingi gaur egun ez dago nirekin. Maridomingi bidaia luze bat egiten ari da. Baina, hogeita laurako, Maridomingi nirekin egongo da, eta funikularrean elkarrekin jeitziko gara, trapagarango polikirolde gira nore bai. Misterio bat da zuen bizitokia. Eta bada gauza bat jende guztiak jakin nahi duena, baina inork ezakit, esango diguztu non bizi zareten? Edo zaren, elkarrekin bizi zareten zuta Maridomingi, edo bakoitza bere txian, nola, non bizi zarete? Elkarrekin bizi gara. Zehatz mehatz ezin dut lekua ezan. Bestela jendea etorriko zen. Eta ni eta Maridomingi sorpresaz agertuko gara hogeita lauean jende guztiaren aurrean. Mendian bizi gara, gure mendietan. Bueno, hemen galdetzen dute ea eskonduta zaudeten. Oianek galdetu du. Zein da zuren erlazioa hori da. Azken aldian atera da aldizkarietan atera dira albiste batzuk, ez, Mari Domingi eta Olentzeroren inguruan, eta bueno, jakin nahiko genuke hori egia den edo ez. Zein da zuen erlazioa, ez? Baldin badago, igual ez dago. Bai, bai. Bikote gara, baina eskondurik ez gaude. Eskontxearena aspaldiko kontuak dira. Eta gaur egun bikote harreman batean ere pozik bizi gara taldekin biak. Ondo dutzen zego hori ere. Gabonetan, gabonkantek diote, bueno, mozkortia zarela eta tripontzia zarela. Hori egia da edo nondi dator fama hori? Bai. Hori ala da. Arboledan, Lagorridan, Errekatzon, ibiltzen naiz noizbenka. Hango jaietan patxarana edaten, txokorra, eta janari gozoa jaten ere bai. Eta gero, zer zoaz, Moskor opariak banatzera edo, zer? Edo ez? Ez. Opariak banatzeko fundamentua egin behar da, bai, fundamentua. Eta etxe guztiara iristeko beta eduki behar dugu ere bai. Hori da, bueno, ya bukatzen joango gara, eta, bueno, maitatuak zaretez, berez maitatuak zarete herritar guztien artean, baina, bueno, batez ere maite zaituztenak badira umeak, ez da? Eta, bueno, 24an jaisten zaretenean, ume guztiak ere zuen inguruan daude, nola sentitzen duzue momentu hori, nola bizi duzue, ez? Efusio momentu hori. Ba, guretzako ilusioa handia da, umeak ikustea, posik. Oparia itxaroten, Olentzero itxaroten eta Mari Domingi itxaroten. Aurreko urtean, jaitsi ginenean, sekulako jendetza egon zen, eta oso hunkigarria izan zen ekitaldi guztia. Bueno, ba, Olentzero, ba, eskerrik asko tarte bat guri eskaintzeagatik, eta... Bai, orain egongo zara gainera, topez, ja, lanean, ja, prestatzen daia ekitaldi guztia, dana hori, ba, dalia da bat, azerek... Zaituzte guz, bueno, zu bakarrik ez duzu lan egiten. Mari Domingi ongo, orsa, zu igual zaude edaten hor, eta Mari Domingi dago lanean, ez? Baina, bueno. Laster, oparia prestatzen hasiko naiz. 24a bere ala iritsiko da. Ezkerrak eman egizuet euskararen maratoian parte hartu duzuen guzti hori. Gure hizkuntza euskara zabaltzea gatik. Eta, esan behar dut. Gora Trapagaran, gora Meatzaldea, eta gora Euskal Herria. Aupa Olentzero, gora Olentzero. Eskerrik asko, gora, hemen daude ume guztiak. Entzuten duzu umeak, hemen daude... Agosgaioen ondoan hor pegatuta belarria jarrita. Musu bat guztioi! Tintxo egineet Euskara zitzerrin! Olentzero, eskerrik asko. Bai, agur! Placer bat izan da, musu bat!